Goedemiddag. Steeds meer jongeren kijken online naar kinderporno. Maar ze zoeken ook hulp om daarmee te stoppen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de organisatie Stop It Now. Ze hebben een telefonische hulplijn om deze mensen te helpen en proberen daarmee seksueel kindermisbruik te voorkomen. Straks ga ik praten met een medewerker van die hulplijn. Nu eerst het NOS Journaal met Levi van Eck. De autoriteit Consument en Markt adviseert consumenten om een vast energiecontract te nemen voor de meeste zekerheid. Op 1 januari houdt het prijsplafond op te bestaan. Consumenten zijn dan niet meer beschermd tegen hoge energieprijzen. Vaste contracten zijn op dit moment goedkoper dan variabele contracten, zegt de ACM. Maar met welk contract je uiteindelijk het goedkoopst uit bent, is van tevoren niet te zeggen. Na de inval van Rusland in Oekraïne steeg de gasprijs naar het hoogste niveau ooit, waarna het prijsplafond werd ingesteld. De Britse oud-premier Boris Johnson heeft zijn excuses aangeboden aan de nabestaanden van overleden coronapatiënten. Dit deed hij aan het begin van zijn verhoor door een parlementaire commissie die onderzoek doet naar het regeringsbeleid tijdens de coronapandemie. I understand the feelings of these victims and their families, and I am deeply sorry for the pain and the loss and the suffering of those victims and their families. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 230.000 mensen overleden na een besmetting met het coronavirus. Johnson moet ook morgen nog een keer voor de commissie verschijnen. De nieuwe Tweede Kamerleden zijn beëdigd. 67 van hen zaten nog niet eerder in de Kamer. Roelien Kamminga van de VVD is de tijdelijke voorzitter van de Kamer, tot er een definitieve voorzitter is gekozen. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de dood van een 33-jarige vrouw uit Amsterdam. Haar lichaam werd een week geleden uit het water van het IJ gehaald. De verdachte is een man van 36 uit Zwanenburg, een dorp vlakbij Amsterdam. Een man van 27 uit Den Haag, die anderhalve week geleden werd ontvoerd, is vanochtend ontsnapt aan zijn ontvoerders in België. Volgens de politie is de man in goede gezondheid. Verder zijn er geen details bekendgemaakt. De ontvoering had mogelijk te maken met een grote hoeveelheid gestolen cocaïne. Verkenner Plasterk heeft vanochtend gesproken met de leiders van de VVD en NSC, Jesselgus en Omtzigt. VVD-leider Jesselgus zei dat we een heel eind kunnen komen bij de gesprekken over een nieuw kabinet. Met we bedoelt ze PVV, NSC, VVD en BBB. Wel hebben Omtzigt en Jesselgus zorgen omtrent de PVV. Nou, ik denk dat we op een heleboel onderdelen dezelfde zorgen hebben. Heeft u ook in onze brief gezien richting de Verkenner. Waarbij we het ook hebben over basisprincipes. Nou, en daar is heel veel overlap. Maar ja, het inhoudelijke gesprek moet natuurlijk nog beginnen. Later vanmiddag zit Omtzigt opnieuw aan tafel bij de Verkenner, dan met Wilders. Tegen een oud-basisschoolleraar uit Vlijmen, vlakbij Den Bosch, is 8 jaar cel en tbs geëist. Hij wordt verdacht van online misbruik van tenminste 70 kinderen. De man van 45 fotografeerde de kinderen via het beeldscherm en benaderde ze met seksuele bedoelingen. De politie vond duizenden foto's en video's op zijn computer en telefoon. Met een tienermeisje had hij ook seks. De verdachte gaf meer dan 20 jaar lang les op de basisschool in Vlijmen. In 2004 begon hij al met het fotograferen van kinderen. Het weer, af en toe schijnt de zon, maar verspreid over het land valt er ook een bui. In het noorden en oosten blijft het overwegend bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 3 en 8 graden. Morgen droog en af en toe zon en maximaal 6 graden. Waar is er hinder op de weg? Robert Vriezen bij de ANWB, die weet het. Jazeker, Margreet. Op de A50 is dat het geval. Vanuit Arnhem naar Zwolle. Bij Apeldoorn-Noord een ongeluk. Kwartier vertraging daar, want de rechterrijstrook is dicht. A58 Breda-Eindhoven. 10 minuten vertraging nog bij Moergestel. Dat is de nasleep van een ongeluk. En op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel nog eens 10 minuten vertraging. Ster. Hallo, met Vodafone. Hoi. Ik heb een oude telefoon die hier een beetje ligt te verstoffen in de kast. En die wil ik graag inruilen. Kan gewoon, want Vodafone heeft nu mooie deals met flinke inruilkortingen. Zo profiteer jij van de allerbeste aanbiedingen en geven wij je telefoon een langer leven. Kijk voor alle deals op Vodafone.nl. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium Cadeaukaart. Het decembercadeau dat je bijblijft. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Nu nog meer 1 plus 1 gratis. Zoals Milner kaas, 1 plus 1 gratis. Kruimige of kruimig extra grote aardappelen. Nu 3 kilo voor €2,49. En bolletje crackers of knekkenbreud. Nu ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Bruno Mars. De Scene. Of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Villa VDP. Goedemiddag. In vergelijking met vorig jaar zijn er dit jaar 2 keer zoveel meldingen binnengekomen van jongeren die kijken naar kinderporno, maar daar ook mee willen stoppen. Reden voor Stop It Now, een hulplijn die als doel heeft seksueel kindermisbruik te voorkomen, om vandaag een nieuwe campagne te lanceren. Daar gaan we het zo over hebben. In Terug naar Toen gaan we terug naar 6 december 2006. Een mooie dag was dat voor jazzzangeres Rita Reis. Ze kreeg namelijk de Edison Jazz Oeuvre Award uitgereikt. En de hospita van Weleer, is dat wellicht de oplossing voor het woningtekort? Demissionair minister Hugo de Jonge van Wonen denkt van wel, maar de banken die zijn niet zo happig. Zometeen de haken en de ogen. Maar we beginnen met het mobieltjesverbod. Want over een maand is het zover. Mobiele telefoons zijn dan niet langer toegestaan op middelbare scholen. Erik Ex is leraar geschiedenis op het Cygnus Gymnasium in Amsterdam, onderwijscolumnist bij Trouw en initiatiefnemer van de petitie School Smartphone Vrij. Contact nu met meneer Ex. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, op uw school is het mobieltjesverbod afgelopen oktober al ingegaan. Jullie wilden niet langer wachten? Nee, we hebben daar niet op gewacht, nee. Wij dachten, we moeten daar gewoon gelijk mee beginnen. Ja. Hoe is op gereageerd door ouders, leerlingen? Nou, om te beginnen, de leerlingen, nou ja, die zijn daarover verdeeld. Sommigen vinden het lastig, anderen snappen het wel. Sommigen snappen het wel en vinden het lastig. Maar opvallend is de ouders. We hebben maar ruim 30 mails binnen gehad met lyrische reacties. Dit hadden we veel eerder moeten doen. Jullie zijn dapper. We gaan het thuis nu ook wat meer over hebben. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja, hartstikke goed natuurlijk. En wat ziet u? Want u zegt de leerlingen, nou, die reageren, de een is wat enthousiaster dan de ander. Maar hoe reageren ze zelf in hun gedrag? Zie je veranderingen? Ja, natuurlijk. Iedereen weet hoe het gegaan is de afgelopen 10, 20 jaar. Mm-hmm. We zitten allemaal voorover gebogen naar onze mobiele telefoons te kijken. En dus ze doen dat nu niet meer. En ze zitten met elkaar te praten. Ze hebben het gezellig met elkaar. Soms maken ze ook ruzie, hoort er ook bij. Maar dan zien wij het tenminste. En heeft u het daarover gehad met ze? Zo van, nou jongens, dit is wat wij zien. Hoe vinden ze dat zelf? Ik bedoel, ze maken dus weer ruzie. Ze zijn weer in gesprek. Ja, nou ja, zoals ik al zei, ze hebben daar verschillende gevoelens en gedachten over. Sommigen voelen zich ook echt een tijdje onthand of zo van hun mobiele telefoon. Maar de meesten snappen het wel. Dat vond ik best bijzonder om mee te maken. In eerste instantie gingen de hakken wel een beetje in het zand. Maar toen het eenmaal zover was, dan zeiden ze nee, we snappen het ook wel. En dat komt ook door de discussie, het debat wat in Nederland op dit moment gaande is over mobiele telefoongebruik onder jongeren. Ja, nou hoorden we gisteren, was het volgens mij, dat de leesvaardigheid van 15-jarigen in ons land echt ver beneden peil is. Ziet u een link tussen het gebruik van die mobieltjes? Nou, niet alleen ik zie een link, maar die onderzoekers die dat hebben onderzocht, die stellen dat zelf ook, dat mogelijk een oorzaak is. En we zien dat in Nederland de leesvaardigheid ver beneden peil is. En het is in Nederland nogal wat slechter gesteld dan in de landen om ons heen. Maar in alle landen om ons heen gaat de leesvaardigheid achteruit. En dat is voor het eerst eigenlijk dat gebeurt sinds deze onderzoeken worden gehouden. En dat is sinds 2000. Dus we hebben hier wel echt te maken met een probleem wat in een heleboel westerse landen speelt. En als je het aan leraren vraagt, die zeggen dat kunnen we bijna niet loszien van het feit dat leerlingen heel veel moeite hebben met zich concentreren, omdat ze telkens verbonden zijn via hun mobiele telefoon. Dus een telefoonverbod op school gaat ook helemaal niet alles oplossen. We moeten ook nog nadenken over wat we buiten school doen met telefoons. Mm. Nou, is en onze het zo... jongeren. Ja, precies. Maar goed, daar gaat u dan weer niet over. Nou, ik denk wel dat een school daar een voortrekkersrol in heeft om daar mensen over voor te lichten. Natuurlijk gaan wij niet zeggen wat mensen achter de voordeur moeten doen. Maar we kunnen wel mensen voorlichten. Ja. Nou, is het zo dat jullie dus al sinds oktober daarmee bezig zijn? Anderen gaan na de kerstvakantie dit doorvoeren. Heeft u tips? Ja, zeker. Neem contact op met een school die dit al heeft gedaan. Ik hou op mijn LinkedIn een hele lijst bij van scholen die het al hebben gedaan. En ga gelijk all the way, want de afspraak vanaf 1 januari... Het is niet een wet, maar een afspraak... Is dat scholen mobieltjes in de klas gaan verbieden. Nou, dat lijkt me helemaal niet voldoende. Mm-hmm. Doe het nou echt vanaf de voordeur, zoals wij dat ook doen. We hebben er ontzettende goede ervaringen mee. En alle scholen die dit doen... willen niet meer terug. Nee. Dus vraag aan je collega's hoe zij dat voor elkaar hebben gekregen. Het vergt nog echt wel wat aanpassingen en zo. Maar het kan zeker. We kunnen het met het hele land doen. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja, en dus de hele dag en niet zozeer in de pauze... alsnog die mobiel uit de kluisjes. Nee, juist is het moment waarop je je sociale interactie hebt met je leerlingen. We zijn helemaal bijgepraat. En fijn, deze positieve reacties. Ik sprak met Erik Ex, leraar geschiedenis dus aan het Cygnus Gymnasium in Amsterdam. Dank. Nieuws via de NOS nu. Precies 2 weken na de verkiezingen is de nieuwe Tweede Kamer beëdigd. 80 nieuwe Kamerleden zijn zojuist officieel geïnstalleerd. Politiek verslaggever Ewout Kiewit heeft het gevolgd. Het zijn er veel, hè, 80? Ja, het zijn er heel veel, inderdaad. En er zijn er overigens 13 van die wel eerder in de Tweede Kamer zaten. 67 Kamerleden zijn echt helemaal nieuw. De Kamerleden die eerder aan de Kamer zaten... dan heb je bijvoorbeeld over Mona Keijzer, die zit nu bij BBB. Rob Jetten van D66, Jessukus van de VVD, die waren de afgelopen jaren minister. Gaan nu weer terug ook de Kamer in. Maar een heleboel echt nieuwe Kamerleden dus. Ook wat wel opvalt, Kamerleden van buiten de politiek. Midden in de maatschappij. Bijvoorbeeld bij de PVV. Die partij heeft natuurlijk veel gewonnen. Zit een supermarktmanager, een metaalbewerker, een kermisexploitant. Vanmorgen zocht ik 2 nieuwe Kamerleden op. Allereerst hoor je Rachel van Metelen van de PVV. Zij heeft poffertjes kramen op de kermis. Ik ben de ondernemer met de poffertjesalons. Ja, je moeder gaat al lachen. Ja, je hoort niet anders meer, hè? Waarom wilt u de Tweede Kamer in? Omdat ik me echt heel hard wil maken voor de MKB. En dat is ook de portefeuille die ik heb gekregen. Dus daar ben ik heel blij mee. Wat is dan het eerste dat u wilt regelen? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, we weten het allemaal pas net. Het is een hele drukke week. Ik ben nog erg onder de indruk van alles, dat zal je begrijpen. We weten pas net wat onze portefeuille is. Dus ik ga me eerst even dadelijk alles eigen maken. En als ik dan wat meer weet, dan kom ik weer bij je terug. Jesse Six Dijkstra van NSC. Hoe jong ben jij? Ik ben 29 jaar. Hoe kom je als 29-jarige in de Tweede Kamer? Dat is een goede vraag. Het was voor mij ook een positieve verrassing. Ik heb gewoon een brief gestuurd. En de partij vond het ook belangrijk dat ook jonge mensen op een verkiesbare plek stonden. Dus daar heb ik geluk mee. En ik denk verder ook gewoon het dossier waarop ik zit, dat het ook zeer relevant is. Want dat is? Digitalisering, kunstmatige intelligentie, cyberveiligheid. Eigenlijk alles in digitale vlak. Ja, het zijn nieuwe Kamerleden van NSC, van Pieter Omtzigt en PVV. Heel divers dus qua ervaring. De Tweede Kamer wordt ook een stuk minder randstedelijk. Daar tegenover staat dat de culturele diversiteit er wel op achteruit gaat. Bij de vorige Kamer waren er nog 28 Kamer met een biculturele achtergrond. Dat zijn er straks 24. En de helft daarvan komt van de fractie van GroenLinks PvdA. Dus het wordt wat minder divers qua achtergrond. Ook meer mannen, 89 mannen en 60 vrouwen. En voor het eerst is ook een non-binair Kamerlid. Ja, de helft heeft dus helemaal geen ervaring in het parlement. Wordt daar over risico's gesproken die daar zitten? Ja, zeker. Dat hoor je wel. Want er zijn, het is ook een ambacht, zeggen veel mensen. Hè, het Kamerlidmaatschap. Je moet snappen hoe je dingen aanvraagt, hoe je een wet maakt, hoe je emoties indient. En dat is voor deze, ja, voor veel nieuwe mensen wel wennen. Dus je kan het van twee kanten bekijken. Je hebt mensen met een frisse blik die vanuit de maatschappij komen. Maar er mist dus wel politieke ervaring. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de partij van Pieter Omtzigt, NSC, daar zitten wel mensen die bijvoorbeeld veel ervaring hebben in justitie, een oud-rechter, een oud-ambassadeur, die dus veel ervaring heeft met internationale betrekkingen. Maar ja, de politiek is wel nieuw voor dus een groot deel van de Kamer, bijna een derde, heeft helemaal geen ervaring. Dus dat wordt wel wennen voor ze. Dankjewel voor je update. NOS-verslaggever Ewout Kiewiet. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what the chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. I'm all shook up. Ja, zo herkenbaar. Good old Elvis Presley. Een oudje is dit hoor, All Shook Up, 1957. Margreet Rijntjes. Villa. Steeds meer mensen zoeken hulp omdat ze naar kinderporno kijken en daarmee willen stoppen. Stop It Now is een hulplijn die als doel heeft seksueel kindermisbruik te voorkomen. En zij komen nu met nieuwe cijfers. In vergelijking met vorig jaar zijn er meer dan 2 keer zoveel meldingen binnengekomen van mensen die naar kinderporno kijken en dus hulp zoeken. En bijna de helft is jonger dan 26 jaar. Stop It Now vindt dat zorgwekkend en start morgen een bewustwordingscampagne. Ik ga erover praten met Kelly van de Heuvel. Zij is medewerker van de hulplijn. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Dat zijn heftige cijfers. Ja, nee, absoluut. We zien natuurlijk al wel een tijdje dat inderdaad bijna de helft van de personen die contact met ons opneemt jonge mannen zijn onder de 26 jaar. En zeker dit jaar hebben we daar een enorme stijging in gezien. Dus inderdaad, wat je al zei, dus bijna verdubbeld eigenlijk al. En dat heeft er ook voornamelijk mee te maken dat wij vorig jaar ook uit zijn gebreid in onze openingstijden. We zijn nu van 9 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds bereikbaar, 7 dagen in de week. Daarnaast hebben we ook een chatfunctie gekregen. En dat trekt voornamelijk ook wel een wat jongere doelgroep aan. Dus het wordt mogelijk ook wat makkelijker voor hen om ons nu te bereiken. Ja, oké. Heb je enige verklaring voor de toename? Of tenminste, weet je zeker dat er een toename is? Of weten jullie gewoon beter te vinden? Ja, het is natuurlijk altijd lastig om te zeggen of er nu ook echt daadwerkelijk meer zijn. Of dat ze nu inderdaad makkelijker de stap kunnen zetten naar hulpverlening. Door onze betere bekendheid, door inderdaad de ruimere openingstijden. Ja. Maar goed, in elk geval is het een substantieel deel. En is de toename van de bellers onder 26. Hoe komt dat? Los dus van dat jullie beter bereikbaar zijn, zijn er dus ook heel veel jongeren. Ja, het zijn dus inderdaad vaak jongeren. De jongere persoon is eigenlijk ook wel een hele diverse groep wat we dan vaak zien. Ze zijn ook een heel digitaal vaardige groep eigenlijk. Ja. En het is ook vaak dat ze er niet doelbewust naar op zoek zijn. Maar dat ze bijvoorbeeld door internetgebruik, door het kijken naar porno, bijvoorbeeld met strafbaar beeldmateriaal in aanraking komen. Of het wordt doorgestuurd in bepaalde appgroepen. Dus dat zien we wel. Of dat horen we ook heel vaak aan de hulplijn. Ja. Want jij werkt voor die hulplijn. En jij krijgt dit soort jongens? Zijn het ook meisjes? Ja, het zijn dus wel overwegend mannen die dan contact met ze opnemen. Hoe gaat zo'n gesprek? Ja, dus op het moment dat mensen inderdaad contact met ons opnemen, dan proberen ze eigenlijk om mee op het gemak te stellen. Voor heel veel van deze mensen is het eigenlijk de eerste keer dat ze hierover met iemand praten. Dus de drempel om contact op te nemen is ontzettend hoog. We proberen een beetje een veilige omgeving voor ze te creëren. Dus ze zullen kijken naar wat is de situatie van deze persoon. Ze zullen ook veel vragen stellen. En dan afhankelijk van de situatie zullen we ook samen gaan kijken welke vervolgstappen zijn er nodig. En dat kan bijvoorbeeld zijn een doorverwijzing naar een forensische polykliniek, zodat mensen ook een behandeling kunnen starten. Ja. Je probeert ze op hun gemak te stellen. Zeg je, wat zeg jij? Wat voor teksten heb jij? Wat ik bijvoorbeeld zou kunnen zeggen is, goed dat je vandaag contact met ons opneemt. Goed dat je deze stap wil zetten. En laten we samen even kijken wat er aan de hand is en hoe we jou hierbij kunnen helpen. Ja, en wat is er dan aan de hand? Wat is iets wat jou is bijgebleven van zo'n gesprek? Ja, ik denk dat elk verhaal wel weer heel uniek is. Maar wat we dus wel vaak zien, en dat vind ik wel belangrijk om te benoemen, is dat soms denken mensen nog wel eens dat het altijd gaat over personen die echt een seksuele voorkeur hebben voor kinderen. Maar wat we dus meestal horen van onze bellers is dat er sprake is van risicovol pornokijkgedrag. Of het eigenlijk een escalatie die ze ervaren. En daarmee bedoel ik eigenlijk te zeggen dat ze, of dat geven ze natuurlijk zelf aan, dat ze steeds extremere beelden zijn gaan kijken om diezelfde mate van opwinding te ervaren. Dus ze gaan eigenlijk steeds een stapje verder, glijden daarin af. En schamen zich daar eigenlijk ook heel vaak voor. Ze hebben wel geprobeerd om te stoppen, maar dat lukt ze dan niet. En dan komen ze wel bij ons voor help. Van hoe kunnen ze nou stoppen met dat gedrag? Ja, want eigenlijk zeg jij, ze zijn begonnen als kijkers naar de klassieke porno. Ja, in veel gevallen inderdaad zijn ze bijvoorbeeld begonnen met volwassen pornografie. Sommigen geven ook aan er al op jonge leeftijd mee te zijn begonnen. Anderen zijn er ook gewoon heel veel aan het kijken. En ze dwalen eigenlijk steeds verder af. Dus ze gaan dadelijk gewoon steeds een stapje verder om wat meer, meer prikkels, meer extreme beelden te kijken. En hoe komen ze bij jullie terecht? Ja, dus als mensen contact opnemen, zijn ze volledig anoniem. Dus ze moeten wel echt zelf die stap zetten. En dat kan bijvoorbeeld door naar ons te bellen of met ons te chatten. Ja, nee, maar hoe ze zijn niet doorgestuurd of zo. Ze hebben zelf initiatief genomen over het algemeen. Ja, klopt. Ze vinden ons bijvoorbeeld via het internet. Of ze hebben misschien door onze campagnes bijvoorbeeld of advertenties gezien te hebben. Voor sommigen is er ook sprake van al een politiebezoek. Dus dan is er al politie aan de deur geweest. Ja. En dan komen ze dan bij ons terecht. Hebben jullie ook wel eens familieleden aan de telefoon die dit ontdekt hebben? Bijvoorbeeld over hun kinderen of hun partner? Ja, absoluut. We zijn er ook inderdaad voor naasten. Dus eigenlijk iedereen die zich zorgen maakt over iemand in de omgeving. Dus dat zijn dan vaak inderdaad partners, familieleden, vrienden. Ook bijvoorbeeld voor een partner kan het natuurlijk zo zijn dat er in één keer een politie voor je deur staat. En dan kan je je vast voorstellen, dan staat je leven ook wel echt even op zijn kop. Nou. En die kunnen ook vaak nergens terecht. Dus dan nemen ze bijvoorbeeld ook contact met ons op. Ja. Jullie hebben dus een bewustwordingscampagne gestart. Morgen is in bioscopen en op YouTube een video te zien. Daar hebben we een fragmentje van. Oprotten! Ik wil dat je weggaat! Kan niet geloven dat je niet tegen mij gezegd hebt dat je geen hulp zoekt! Ja. Wat zien we hier? Of wat laten jullie zien in deze video? Ja, zo in de video is eigenlijk een vrij jonge man te zien. Dus ook om het beeld te schetsen van het zou ook iedereen kunnen zijn. Ook vaak dus wat jongere mannen. En we zien eigenlijk dat deze jongen bepaalde flashbacks ziet, waarbij eigenlijk hij is gepakt met misbruikbeelden. Zijn omgeving is erachter gekomen. Je ziet bijvoorbeeld dat zijn vader heel teleurgesteld is, heel erg verdrietig is. Maar ook zijn vriendin, die hoorde je natuurlijk eigenlijk al een beetje. Die is ontzettend boos. Waarom had je nou geen hulp gezocht? En dat is dus echt wat we willen laten zien. Hè? Dus dit zijn eigenlijk de gevolgen van als jij gepakt wordt met misbruikbeelden. Want hoor jij dit ook veel, inderdaad? Dat ze geconfronteerd worden door de omgeving als ze hierachter komen? Ja, zeker. Omdat sommige mensen natuurlijk bij ons binnenkomen dat het al een politieinval is geweest. En dan, hè, soms was er inderdaad een partner ook thuis tijdens dat politiebezoek. Zijn er mensen in de omgeving achtergekomen of hebben ze toch aan hun ouders moeten vertellen? Dus ja, dit is zeker de reactie die wij ook van onze bellers horen. Ja. En jij zegt, hè, we adviseren ze soms hulp te zoeken. Weet je daar iets van? Gaan ze dat ook daadwerkelijk doen daarna? En hoe loopt dat dan af? Ja, dus veel van onze bellers staan ook wel echt open voor hulp. Dus we gaan natuurlijk samen met de persoon kijken van hey, welke opties zijn er nu? En dan is het bijvoorbeeld inderdaad een doorverwijzing naar een forensische polykliniek. En veel van hen hebben echt wel die intentie om in behandeling te gaan. En weet je of dat helpt? Behandelingen zijn wel effectief gebleken, maar daar kan ik van persoonlijk niet zoveel uitspraak over doen. Nee, snap ik. Daar heb je geen zicht op. Ja. Nee. Nou is het zo dat jij werkt daar. Nou is het een gepolariseerde maatschappij en we hebben ook pedojagers. Hoe wordt er gereageerd door mensen in jouw omgeving op het feit dat jij bijvoorbeeld bij zo'n lijn werkt? Ja, ik ben op zich altijd wel gewoon heel erg open over het werk wat ik doe. En ik deel dat ook graag met mijn omgeving. Want ik denk dat het ook gewoon heel belangrijk is altijd om dit onderwerp ook bespreekbaar te maken. Hè. Wat we natuurlijk ook heel vaak zien is, er zit heel veel stigma op dit thema. Het is natuurlijk ook ontzettend gevoelig, een zwaar beladen onderwerp. Maar juist door je over in gesprek te gaan en om mensen eigenlijk die kans te geven om ook om hulp te zoeken voor hun gedrag. Alleen dan kunnen ze ook de juiste ondersteuning krijgen en kunnen op die manier natuurlijk ook slachtoffers voorkomen. Ja. Ben je wel eens kwaad, verbijsterd over wat je hoort? Nee, we horen natuurlijk wel eens soms ook wel heftige verhalen. Maar tegelijkertijd is natuurlijk een beetje een onderscheid tussen. Hè, bepaald gedrag is gewoon verkeerd. En dat gedrag veroordelen we ook. Hè. Dat is gewoon strafbaar, dat is schadelijk. Ja, dat zeg je ook. Precies, en dat benoemen we ook. En tegelijkertijd zit er ook nog een persoon. En we nemen daarover eigenlijk een hele open houding aan. We veroordelen nooit de persoon zelf. We staan altijd open voor diens verhaal. Maar goed, het beeld van de vieze oude man op zolder, die kan naar het verleden. Toch? Dat klopt dus niet. Ja, dat is echt inderdaad zo'n misvatting die heerst. Maar dat is eigenlijk helemaal niet wat we in de werkelijkheid zien. Nee. Dank voor je komst. Ja, dank je wel. Kelly van der Heuvel, medewerker dus bij kinderpornopreventieorganisatie Stop It Now. En we spraken over jullie nieuwe campagne. Dank je wel. No pain in paradise, no heartbreak in heaven, no Mondays or traffic lights. How could it be real? You're up near the satellites. You left in a second. Yeah, that was the only time the earth stood still. Velvet skies when I close my eyes, free falling into another space and time. I miss you and your electric light. Shine on bright. Beautiful to the bitter end, you blew away like glitter. Oh, close my eyes, free falling into another space and time. I miss you and your electric light. Shine on bright. Beautiful to the bitter end. You blew away like glitter. Your electric life. Ah. Your electric life. Ja, de winnaar was hij, hè? Dat weten we nog allemaal van het Eurovisie Songfestival. Maar goed, dit is een nummer uit 2022, Electric Life. Duncan Lawrence. NPO Radio 1. Nieuws van 2:30. En daarvoor hebben we Leven van Eck. De Russische president Poetin brengt vandaag een bliksembezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië. De gesprekken gaan waarschijnlijk over olie en de oorlog in Oekraïne. Vanwege het arrestatiebevel van het internationaal strafhof komt Poetin nog maar weinig in het buitenland, maar de Emiraten en Saoedi-Arabië erkennen dat hof niet. De Britse oud-premier Boris Johnson heeft zijn excuses aangeboden aan de nabestaanden van overleden coronapatiënten. Dat deed hij aan het begin van zijn verhoor door een parlementaire commissie die onderzoek doet naar het regeringsbeleid tijdens de coronapandemie. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 230.000 mensen overleden na een besmetting met het coronavirus. Een oud-basisschoolleraar uit Vlijmen bij Den Bosch wordt verdacht van online misbruik van 70 kinderen. Tegen hem is 8 jaar cel en tbs geëist. De man van 45 nam via het beeldscherm foto's van de kinderen met seksuele bedoelingen. En de nieuwe Tweede Kamerleden zijn beëdigd. Meer dan de helft van de Kamerleden is nieuw. Mede door winst van de PVV en de komst van de nieuwe partij NSC. Een blik op de weg, Wijnand Zwaan. Ja, op de A50 Arnhem richting Zwolle, daar staat de enige file van dit moment. Tussen de afrit Loenen en Apeldoorn-Noord, 5 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Max. We gaan terug naar 6 december 2006. Villa VDB. Op die dag werd bekend dat Rita Reis de Edison Jazz Oeuvreprijs kreeg. Jazzdiva Rita Reis heeft de Edison Oeuvreprijs gekregen. Het is de eerste Nederlandse jazzmuzikus die met deze prijs is bekroond. En volgens de jury verdient de 82-jarige Reis de Edison voor haar enorme bijdrage voor de jazz in Nederland. Deze prijs is natuurlijk wel iets waar je heel trots op moet zijn. Ja, en dat betekent dus dat al mijn werk gewoon goedgekeurd is door alle grote heren. Dus ja, daar ben ik toch wel heel erg trots op. Ja, over de Edison Oeuvreprijs voor Rita Reis ga ik praten met haar collega en vriend, jazzzanger en presentator Edwin Rutte. Welkom. Dank je. Wanneer hebben jullie elkaar ontmoet? We hebben elkaar voor het eerst ontmoet in de studio. Ik had daar opnames met Rogier van Otterlo. Ik was denk ik een jaar of 17, 18. Ja. Had ik een programma bij de AVRO. En met Rogier. En daar zag ik ze lopen. Daar zag ik Rita lopen. En daar zag ik Pim Jacobs lopen. Peter Iepma enzovoort. En ik schoot haar even aan. En dat vond ik fantastisch. Later ben ik bij haar thuis geweest. En ik zei, God, kan je me nog eens helpen met wat repertoire? Wat is er zo al? En dat was fantastisch. Gaf ze me nog een LP mee. Ze zei, ga hier maar eens naar luisteren. Nou, we hebben concerten samen gedaan. En ik heb er ook een keer aangekondigd. If I don't see her each day, I'll miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case on Rita. With that laughing face. Applaus. Ja, daar en kwam voor ze jou opgelopen. Nu. Ja, leuk. En dan ook met concerten met Lex Jasper erbij. Duetjes with a song in my heart. Duetten gedaan. Dus ja hoor, dat is van heel lang. Ja. Ze is 10 jaar geleden overleden. Ja. Maar volgens mij zit hier een echte fan nog steeds tegenover mij. Ja, wel degelijk. We moeten zuinig zijn op de grote coryfeeën die we hebben. Die moeten niet wegzakken. Daarom vind ik het fantastisch dat er gewoon nu ook aandacht aan besteed wordt. Ik kom wel mensen tegen dat ik zeg van... ken je Rogier van Otterlo? Dan kijken ze aan, die kennen ze er niet. En dan zeg ik... oh, die. Hè? Ja. Dus daarom vind ik het fantastisch om eigenlijk dat we het nu over haar hebben. Wat maakt haar zo goed in jouw ogen? Het is die geweldige muzikaliteit die niet te leren is, maar die erin zit op de een of andere manier. De vader was violist, de moeder was revuedanseres, dus er klonken wat muzieken thuis. En een ingeboren gevoel van swing. Gewoon die swing en die timing, hoe ze de woorden in een tekst neerlegt. De tekst, ook gewoon het vertellen van het verhaal. Ja, dat is grote klasse en heel eigen. Zij is dus, laat ik zeggen, als je een maat of 6 hoort... dan denk je, hey, dat is Rita. Zullen we eens even luisteren? Want ja, we hebben leuk. Een mooie compilatie gemaakt. Oh, mooi. Waaruit blijkt ook dat ze heel verschillende stijlen beheerste. Mooi, hè? Comic Valentine, zon van Scheveningen, maak me bruin. Fly to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Ja, die My Funny Valentine, als dat begint. Ze kon wel zingen, inderdaad. Och, zo. Mensen, kinderen. Ja. En ook zo'n concertgebouw wat er helemaal vol is. En de doelen. Ze wist wel wat ze wilde, hoor. Want het kon een hele strenge mevrouw zijn. Wat voor manier? Op wat voor manier? Nou, ze wist wel hoe ze het wilde hebben. Hè? En wat dan? Voor wat betreft het geluid en waar ze staat en de band. En waar ben ik en hoe zit zo en waar kom ik op? En is dat er en is dat er? En wat ze gelijk heeft. Want ze had ook wel iets gedistingueerd, vind je niet? Jazeker. Ja. Het is een grande dame, ja, precies. Zal ik maar zeggen. Hè? Die ook met de grootte der aarde optrad. Het is onwaarschijnlijk. Zij heeft al heel jong, toen ze nog met Wessel Ilke getrouwd was... heel jong naar Zweden gegaan. Zij heeft daar platen opgenomen met... want dat was het centrum van de jazzmuziek in Europa. Zweden, dat is meesterlijk. En verder, wie heeft er... van de Nederlandse zangeressen nou een plaat opgenomen... met de Jazz Messengers. Dat is allemaal ongelooflijk. Naar Amerika en fantastisch. Dus ze was ook echter internationale allure, had ze. Ja, nou. Want dat is dus internationaal. Je kan het of je kan het niet. Hè? En dan was er zo'n man van de platenmaatschappij in Amerika... die had haar gehoord. Die zei fantastisch. En hupsakee, 2 keer naar New York geweest om platen op te nemen. Ja, met alle... die we de grote noemen, maar ook met de grote in Nederland. Want de muzikanten in Nederland mogen we niet vergeten. Nou ja, eigen man ook, Pim Jacobs natuurlijk. Dat was fantastisch, dat trio van Pim. Ja, zeker. Nou ja, en dus altijd met elkaar trouwens. Ja. Maar dat werkte goed. Hoe bedoel je met elkaar? Nou ja, ze traden ook samen op. Ja, zeker. Want dat was werkelijk een fantastisch trio met Pim Jacobs, broer Ruud Jacobs, die de bas speelde. Wim Overgouw, gitaar. Peter Iepma, slagwerk. Ja, dat zijn... Ik krijg de sissels altijd als ik de namen überhaupt noem. Je glimt ook helemaal als je over de praat. Het is leuk om eerlijk te bewonderen. Ja, dat dus is het zo. Ik zeg gewoon, ik ben positief jaloers op ze. Eerlijk te bewonderen, dat is mooi trouwens. 82 hoorden we in dit eerste fragment, kreeg ze die award. De Edison Oeuvre Award. En ze zei iets van, eindelijk goedgekeurd door iedereen. Wat zit daarachter? Was ze ook onzeker? Ik denk dat iedereen die kwaliteiten heeft en kwaliteit wil leveren... altijd een mate van onzeker Heid heeft. Het is niet juist om te denken, dat heb ik zo vaak gedaan. Pop, pop, pop. Dat schiet niet op. Je moet altijd maar zorgen dat het voor elkaar komt. Mm-hmm. En ze had misschien ook wel een bepaalde honger naar de erkenning. He, dus dat je altijd nog denkt, ben ik er nog? Of klopt het nog? Enzovoort. En dat is een hele gezonde vorm van onzekerheid. Maar ze heeft niet te klagen gehad over prijzen. 20 keer op het North Sea Jazz Festival geweest. En voordat ze die Oeuvre Award kreeg, kreeg ze volgens mij ook 6 keer een Edison. Dus ik bedoel, wat dat betreft. Als je die lijst van platen ziet die ze gemaakt heeft, dat is ongelooflijk. Ja. En was dat ook belangrijk, denk je? Voor wie? Voor haarzelf? Voor haarzelf, ik denk het wel. Ik denk dat ze het heerlijk vond om dingen te maken. Maar ze heeft heel veel gehad aan Pim Jacobs, haar man. Ze zei wel eens, ach, weet je, Edwin, Pim, die houdt zoveel van mij, die zou rozenbladeren op mijn pad willen leggen. Dat vind ik dan zo leuk. Ja, en dat deelde ze dus met je. Ja, en Pim heeft ook op een fantastische wijze heeft hij haar gesteund. Achter iedere vrouw moet een sterke man staan, zal ik maar zeggen. En zo is dat, absoluut. Ja. We gaan op jouw verzoek luisteren naar een nummer van Burt Bacharach, wat zij zong. Ja. En daar heb je een reden voor. Ja, ze zou voor het eerst een plaat maken die niet echt direct met jazz gelieerd was. En zij vond het zelf een geweldige grote gok om het te doen. Dit verhaal heb ik van Imme Schade gehoord, die zelf Mr. Edison is. Die heeft zo lang daar gewerkt. En ze was daar onzeker over. En wat denk je wat? Was die blik brons, zilver of goud? Nee hoor, die plaat van Burt Bacharach, goud en een Edison. En Burt Bacharach had nog tegen haar gezegd van ja, toen ik in Duitsland gestationeerd was in het leger, heb ik je al gehoord. En zij was geweldig blij dat die gok. Ze was onzeker daarover. Zal dat lukken? Datzelfde gold ook voor Ella Fitzgerald, die dan een stuk van de Beatles begon te zingen. En dat de mensen zeiden, ja, maar ze is toch jazzzangeres, ze is ontrouw. Maar kijk, ontrouw, het repertoire doet er niet altijd toe. Het moet gewoon heel goed gebeuren en dan ben je een heel eind. En regelmatig voor haar dood heeft ze eigenlijk heel vaak die plaat van Burt Bacharach gedraaid. Zullen we naar gaan luisteren? Ja, ik ben benieuwd welk stuk. We hebben gekozen There's Always Nothing There to Remind Me. Want ik moet altijd weer opnieuw aan je denken. Inderdaad, Rita. Dankjewel, Edwin Rutte. Leuk dat je er was. I walk along the city streets. You used to walk along with me. And every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me. Always something there to remind me. I was born to love you and I a part of me. When shadows fall, I pass the small cafe where we would dance at night. And I can't help recalling how it felt to kiss and hold you tight. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me. Miss the sweet and tender love we used to share. Just come back to the places where we used to go, and I'll be there. Oh, how can I baby. I never will forget you, baby. Ja, de klasse is dit van Rita Reis. There's always something there to remind me. Tot half vier. Ja, kent u het begrip nog van de hospita? Iemand bij wie je als student in huis mag wonen. Dat gebeurt nu bijna niet meer, maar het zou in deze tijden van woningnood een goede oplossing kunnen zijn. Tenminste, dat zegt demissionair minister Hugo de Jonge van Wonen. Hij wil een grootschalige rentree van de hospita. Maar op dit moment is dat lastig, want potentiële hospita's hebben nu nog vaak te maken met bezwaren van de bank. Hoe zit dat? Nou, dat ga ik vragen aan Joost Bokkers van Hospi Housing. Dat is een overkoepelende organisatie die hospita's en studenten met elkaar verbindt. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik zag dat jullie het liever niet over hospita's hebben, maar over hosts. Want? Ja, goede. Dat komt eigenlijk voort uit het feit, toen wij Hospi Housing startten en we hadden het over hospita's, dat veel mensen zeiden, hè, dat is toch iets van vroeger, dat is toch dat oude vrouwtje. Oude dames, ja. Dat oude dametje. En al vrij snel kwamen we er ook achter dat als we het over hospita's hadden, dat een vrouwelijke vorm was en dat je dan ook hospes hebt. Het zat eigenlijk best wel lang te stoeien met welke naam moeten we er nou aan geven. Dachten, laten we het gewoon host noemen. Ja, dat is wat hipper, wat moderner. En dan zitten we ook niet met de juiste. Nee, iedereen snapt dat. Goed. Het probleem met een bank. Die wil dit niet, banken. Hoe zit dat? Er zijn wel een aantal banken die hospita verhuur wel toestaan, maar ook een aantal die dat niet doen. En die zeggen eigenlijk, het verhuren van een kamer in een huis, dat is niet zomaar toegestaan. En dat heeft te maken met het feit dat op het moment dat iemand er blijft wonen, kan iemand huurrecht krijgen op een gegeven moment. En daardoor hebben banken eigenlijk een soort één beleid dat verhuren niet zomaar is toegestaan, maar alleen toestemming. Ja. En hebben ze een punt? Gebeurt dit? Nou, kijk, in onze situatie, als je het hebt over hospitaverhuur, dan zien we eigenlijk dat de risico's vrij klein zijn. Het heeft te maken dat het echt om iemand komt bij iemand wonen. Dus je ziet eigenlijk dat de hospita zelf ook best wel een goed oog in het zeil houdt. En wij hebben nog niet meegemaakt dat dan ook tot daadwerkelijk probleem leidt. Maar ja, in theorie zou dat wel kunnen en is dat wel begrijpelijk vanuit een bank. Ja. Ja, precies. Want die hebben dan, als ze zouden blijven hangen, hebben ze huurrecht en dan krijg je als bank dat huis niet verkocht voor een goede prijs. Ja, dus in het geval dat inderdaad de woning executair verkocht moet worden, omdat iemand inderdaad de hypotheek niet meer kan betalen, ja, dan drukt dat de waarde van het onderpand. En precies. Daarom zeggen zij, dat willen wij niet. Nou, de grap is natuurlijk dat op het moment dat jij een kamer in huis verhuurt en je krijgt daar bijvoorbeeld ook wat verhuurinkomsten mee, dat maakt mogelijk de kans alleen maar kleiner dat je in problemen komt, financieel gezien. Dus daarom denken we eigenlijk, ja, het probleem is heel klein, maar goed, het is er wel. Ja. Ja. Wij zijn dus even langs gegaan bij iemand die sinds de zomer internationale student in huis heeft. We noemen zijn naam niet, omdat hij bang is dat de bank bij hem aanklopt. Een reportage van Daan Langkamp. Je ziet het al vanaf de buitenkant. Het is een groot huis. Hi. Goedemiddag, dankjewel. Welkom. Je bent nu in het voorhuis. Hier leven drie studenten. We hebben hier de woonkeuken waar zij gebruik van maken. Ze hebben allemaal hun eigen kamer. Allemaal een eigen kamer en een gedeelde badkamer. Twee toiletten en een woonkeuken. En jullie eigen huis? Ja, dat start hier. Eén deurtje verderop. Dus je loopt zo door naar ons huis. Ja, weet je, we hebben een groot huis. En te groot voor onszelf alleen. En we delen het graag. Hoe is het eigenlijk om hospita te zijn? Ja, ik vind het ontzettend leuk. Wij doen ook wel regelmatig leuke dingen met de mensen die hier wonen. We eten veel met elkaar. Vanavond vieren we Sinterklaas. Ik vind het ook heel leuk om mensen uit andere landen over de vloer te hebben. Ook voor de kinderen. Het is goed voor hun Engels. Je leven wordt er een stuk rijker van. In het deel voor de studenten hebben ze echt hun eigen keuken, hun eigen tv. En een van de studenten die hier woont, die vertelt me dat het toch wel even duurde voordat ze iets gevonden had. Ja, yeah, it was actually really hard to find. Het was heel moeilijk, zei ze. Het was zelfs moeilijker om een huis te vinden dan om mijn masteropleiding te beginnen. Ze dacht er zelfs over na om haar master uit te stellen als ze geen huis kon vinden. It is very difficult. We lopen naar de andere kant van het huis. Hier staat een hele koffiezet klaar. Nou, wil je niet je echte naam zeggen? Waarom is dat? Ik heb nog altijd een hypotheek, ook op dit huis. Ik heb wel contact gehad met mijn bank, veel gesprekken daarover gevoerd. Maar die hielden voet bij stuk. Er was geen enkele ruimte om daarover te spreken. Met als gevolg dat je, ja, net als duizenden andere Nederlanders, toch maar start. Ondanks dat je weet van, hey, dit is niet helemaal volgens de regels. Want hoe ging dat eerder dan? We hebben natuurlijk al langer verhuurd. We zijn hier met vrienden begonnen. En later hebben we mensen in huis gehad die wat extra ondersteuning nodig hadden. We startten toen in de tijd dat we hier nog in de buurt een bank hadden, waar je binnen kon lopen, waar je de mensen kende, waar je ook bekend was. En dan ging je zitten en dan kon je wel afspraken maken. Maar goed, die bank die is niet meer zo benaderbaar. Sterker nog, de bank uit het dorp is vertrokken. Dus alles gaat al via mail en via telefoon. Je kent er niemand. En ze kennen jou ook niet. En ondanks dat dit een bank is die het maatschappelijk belang hoog in het vaandel heeft staan, is het heel lastig gesprekken voeren. En wil men eigenlijk niet op geen enkele manier flexibel hierin zijn. Eigenlijk doe je iets wat niet mag. Daar komt het denk ik op neer. Tegelijkertijd vind ik het ook niet te verteren dat in een tijd waarin er een enorme woningnood is, dat je een deel van je huis maar leeg moet laten staan omdat er geen, omdat het niet kan of niet mag. Dat is niet wat ik wil. En je hebt ruimte genoeg hier? Ik heb zo ontzettend veel ruimte. Dus ik ben blij dat ik er mensen heb wonen nu. Ja, we horen de zorgen van deze man. Wat gebeurt er als de bank er toch achter zou komen? Ja, goede vraag. Wij hebben dat nog niet meegemaakt, dus dat is ook gissen. Maar zover wij weten, ze zouden in theorie direct de hypotheek kunnen opeisen. Dus het restbedrag. En daar is recent was er ook wel een voorbeeld van in de media. In Arnhem, waar mensen hier tegenaan lopen. Dus dat zou kunnen, maar ja, we weten niet helemaal hoe de banken daarop zouden reageren als dat gebeurt. Dat hebben we nog niet meegemaakt. Nee, want jullie verbinden dus hosts met studenten. Ja, correct. Wat adviseren jullie dan? Wat je nu ziet bij de banken, en veel banken weten eigenlijk ook al dat dit gebeurt. Dus het is een beetje een don't ask, don't tell beleid wat er op dit moment geldt. Oh ja? Dus, veel banken zijn ervan op de hoogte. En die zeggen eigenlijk, ja, het wordt een beetje gedoogd. En er is nu nog niet voor ons voldoende ruimte in de wet om dat op grote schaal toe te staan. Dus je ziet dat het nu een beetje onder de radar eigenlijk gebeurt. En wij leggen eigenlijk altijd het eerlijke verhaal uit. Ja, dit is de situatie. En zoals net in het voorbeeld, ja, je ziet dat die meneer, die is gewoon, die wil graag helpen, die wil graag bijdragen, die vindt het leuk, die vindt ook een stuk aanvulling op zijn leven, op zijn huishouden. Ja, die zegt, ik neem die stap en ik waag erop, maar we laten die keuze aan iemand wel zelf. Ja. Nou is een contract minder lang dan een jaar, dus korter dan een jaar, dan hebben de huurders niet recht op gebouw, toch? Is dat niet een slimme truc dan, om altijd korter dan een jaar een contract aan te bieden? Ja, exact, exact. Op dit moment is er wel bij wet geregeld, en dat is een heel, heel fijn iets, is dat je een speciaal hospitacontract hebt, of een uitzondering op het huurrecht eigenlijk. En dat is op het moment dat jij een hospita bent of hospitaverhuurder bent, en je sluit een onbepaalde tijdcontract af, heb je de eerste 9 maanden een proefperiode. Dat betekent dat je als verhuurder het contract kan beëindigen. De huurder krijgt dan wel 3 maanden tijd om wat anders te vinden. Dus in theorie kan iemand daar maximaal 12 maanden wonen zonder huurrecht op te bouwen. Ja. Alleen hierbij is het wel belangrijk dat iemand zelf het contract beëindigt. Dat kan niet direct bij aangaan. Dat is niet toegestaan. Hè. Iemand moet op een gegeven moment wel echt het contract beëindigen binnen die proeftijd. En dat is ook precies waar nou net de angst van de bank zit. Die denk, ja, als mensen dat net niet doen, dan kan iemand dus langer wonen dan die periode en huurrecht opbouwen. Ja, nou is er woningnood, dat weten we allemaal. En Hugo de Jonge, de minister, demissionair minister, wil daar wat aan doen. En die zegt, de hospita moet terug. En daarvoor wil die de wet veranderen. Wat gaat hij dan precies veranderen? Nou, dat moet nog blijken. Hè. Wij hebben het ook vers van de pers gehoord afgelopen maandag. Allereerst zijn wij ontzettend blij met de aankondiging die hij heeft gedaan. En waar het op lijkt is dat hij dus de wet wil aanpassen, zodat bij gedwongen verkoop hospita-constructie beëindigd wordt. En dat zou eigenlijk betekenen dat op het moment dat er in het uiterste geval een bank-executeur zou moeten verkopen, dat dan de huurder dat het contract mag worden opgezegd. Waardoor de banken het gewoon kunnen toestaan. Nou, als dat er doorheen zou komen, dat zou heel fijn zijn. Ja. Nou heb ik begrepen, hè, er is een musical, de hospita. Dat is toevallig eigenlijk. Ja, toch? Ja, nou ja, toeval. Hè. Toeval bestaat niet. Okay. Maar we zijn al even bezig om dit om de hospita weer terug te brengen. Ja. Toevallig sprak ik net ook iemand hier, hier buiten. En die zei ook, de hospita, hè, dat is toch iets van vroeger. Ja. Ja, dat begint dus echt terug te komen. En je ziet de laatste tijd zie je de populariteit echt flink stijgen. Het feit dat er nu ook een musical over gemaakt is. Was geeft voor jou ons hoop. Ja. Nou, en ook een stukje bevestiging. Dat ik denk, kijk, hij is echt de hospita verhuur is echt terug aan het komen. Ja. Ja. Ja. Maar ik wilde eigenlijk toe naar dat jullie daar zijn geweest. Ja. En Hugo de Jonge daar hebben getroffen en met hem hebben gesproken. Ja, zeker. Nou, sterker nog, op voorhand voor de musical hebben wij ook met de minister afgesproken en hem ook kennis laten maken met een paar van onze ervaren hospita's, om ook wat ervaringen uitwisselen, dat hij ook een echte gezicht erbij krijgt. Oké, okay, dus hij moest zijn meteen aan het werk terwijl hij naar een première ging. Nou, we zeiden het is een stukje veldonderzoek, ja, dus je kan echt met de echte mensen spreken, ja, die het doen en dan een stukje vanuit het theater hoe ze dat neerzetten. Dus ja, dat was de combinatie inderdaad. Ja, maar goed, toen heb jij wel het gevoel gekregen, oké, hij gaat er echt mee aan de slag. Ja, zeker. Nou, we weten al dat het ministerie van Binnenlandse Zaken al langer met dit onderwerp bezig is. Ze zijn op verschillende thema's aan het inzetten, aan het kijken hoe ze ook belemmeringen kunnen weghalen. Dus dat in principe waren we daarvan op de hoogte. Alleen we wisten nog niet helemaal hoe dat tot uiting zou komen. Ook eigenlijk. De hypotheeksector en de banken, dat bleef een beetje een heet hangijzer waar we nog geen oplossing voor hadden. En het feit dat hij dat maandag heeft aangekondigd, nou, op het moment dat ook de musical, de hospita, die in première ging, ja, dat was een prachtige samenkomst van verschillende. Ja, begrijp ik. En de mensen die jullie benaderen, die hosts, neemt dat toe? Wat voor types zijn dat? Ja, dat is heel divers. En wat ik net al aan het begin zei, hè, er heerst een soort beeld van de hospita. We hadden de laatste keer de term nog een keer opgezocht. Dat is vanuit vroeger was dat een weduwe die met het vuren van kamers haar welstand eigenlijk of haar levensstandaard kon bewaken. Nou, dat is eigenlijk compleet verdwenen. We zien dat het nu heel anders is. We hebben jonge gezinnen die zich bij ons aanmelden. We hebben soms wel eens bijvoorbeeld een jonge alleenstaande ouder waarbij de relatie uit is gegaan, die daardoor ruimte over hebben. We hebben oudere koppels, oudere alleenstaanders. Eigenlijk een heel breed, een brede groep geworden van mensen die dus thuis ruimte over hebben. Ja, divers. Ja, zeker. En je kan ook tot €6.000 per jaar belastingvrij verhuren. Dus nou ja, financieel, hè, één kamer verhuren en je zou daar bij wijze van spreken €400 voor vragen, is dat natuurlijk een prachtig bedrag wat je ook netto extra te besteden hebt. Dus je ziet eigenlijk dat het we zeggen voor de geheimen, het is een oude oplossing. Maar die past eigenlijk heel goed in deze tijd, in een nieuw jasje. Tot zover jouw PR. Ja. Dank je wel voor je komst, ja, Joost Bokkers van Hospi Housing. En succes ermee. Dank u. We gaan luisteren naar het nieuws van 3 uur. En na 3 uur gaan we praten over Ed van der Elske. Die kent u vast wel. Wereldberoemd straatfotograaf. Hij heeft ook films gemaakt. Daar gaan we het over hebben. Tot zo. NPO Radio 1. 1 vandaag. Binnen 24 uur toch weer een heel ander geluid. Verdieping bij het nieuws. Een structurele oplossing, wat is daarvoor nodig? Zo'n winteropvang zoals we in Rotterdam hebben, dat kan ook het hele jaar door. Elke dag een factcheck. Dan is het wel duidelijk. Ja, het is echt fictie. En het opiniepanel. Wat vindt u daarvan? Het is toch een beetje hetzelfde als iemand die thuis overvallen is en dan vervolgens door de buren aangeklaagd wordt omdat hij zichzelf onvoldoende beschermd zou hebben. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Hallo, Hypotheekshop De Munt, Bakkerij Bakker en alle andere ondernemers. We hebben een berichtje voor je. Wij zijn Odido, je nieuwe zakelijke provider voor mobiel en glasvezel. En we laten je graag zien dat het anders kan. Menselijker. Ook voor jou als ondernemer. Het kan ook zo. Odido. Attentie. 90% van de melk in je supermarkt is sloopmelk. Supermarkten houden bewust de prijs van melk laag. En onze melkkoeien betalen hiervoor met hun leven. Ze kunnen wel 20 worden, maar gemiddeld zijn ze op hun 6e al gesloopt. Door uitputting of ziekte. Dus pas op. Voor je het weet heb je een fout pak te pakken. Kijk maar op wakkerdier.nl. Als ondernemer wil je altijd verbonden zijn. Daarom heeft Odido ook zakelijk internet via glasvezel. Kijk maar eens op odido.nl/business. Odido. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Ed van der Elske was een wereldberoemde straatfotograaf. Sommige van zijn foto's zijn echt iconisch geworden. Maar van der Elske maakte niet alleen foto's, hij maakte ook films. En die zijn door het Amsterdamse filmmuseum AI online gezet. Straks ga ik praten over zijn unieke werk. Maar nu eerst het NOS Journaal. Levi van Eck. De marechaussee heeft in een vrachtwagen 47 illegale vreemdelingen gevonden. Dat gebeurde gisteravond tijdens een controle in Hoek van Holland. De chauffeur is aangehouden voor mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het punt om met de veerboot naar het Verenigd Koninkrijk te gaan. De marechaussee vond de tientallen mensen met hulp van een speurhond die is getraind in het herkennen van menselijke geuren. De meeste mensen zaten verstopt tussen goederen die in de trailer stonden. De mannen, vrouwen en kinderen hebben verschillende nationaliteiten. Tegen een oud-basisschoolleraar uit Vlijmen, vlakbij Den Bosch, is 8 jaar cel en tbs geëist. Hij wordt verdacht van online misbruik van tenminste 70 kinderen. De man van 45 fotografeerde de kinderen via het beeldscherm en benaderde ze met seksuele bedoelingen. De politie vond duizenden foto's en video's op zijn computer en telefoon. Met een tienermeisje had hij ook seks. De verdachte gaf meer dan 20 jaar lang les op de basisschool in Vlijmen. In 2004 begon hij al met het fotograferen van kinderen. De autoriteit Consument en Markt adviseert consumenten om een vast energiecontract te nemen voor de meeste zekerheid. Vaste contracten zijn op dit moment goedkoper dan variabele contracten, zegt de ACM. Op 1 januari houdt het prijsplafond op te bestaan. Een man van 27 uit Den Haag is vanochtend ontsnapt aan zijn ontvoerders in België. Hij werd 1,5 week geleden ontvoerd, mogelijk vanwege een grote hoeveelheid gestolen cocaïne. Volgens de politie is de man in goede gezondheid. Een cameraploeg van Omroep Poont is gisteravond belaagd op Ameland, omdat zij opnames wilden maken van het Sunneklaasfeest. De omroep heeft aangifte gedaan. Bij Sunneklaas, een alternatief Sinterklaasfeest, verkleden de eilandbewoners zich en dragen maskers. Buitenstaanders zijn over het algemeen niet toegestaan. De nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd. Alle 150 Kamerleden hebben de eed of belofte afgelegd. Meer dan de helft van de Kamerleden is nieuw, mede door de winst van de PVV en de komst van de nieuwe partij NSC. Voor PVV-Kamerlid Michael Boon kwam zijn plek in de Kamer als verrassing. Ik stond op nummer 24. Dat denk ik, dat gaat het niet worden, nee. Ja, toen explodeerde het. 35 zetels toen bij de exit polls, ja, dan zit je erin. De installatie begon met de beëdiging van de nieuwe tijdelijke voorzitter van de Kamer. Dat is Rolien Kamminga van de VVD. Zij volgt Vera Bergkamp op, die gisteren afscheid nam. Kamminga is voorzitter tot de nieuwe Tweede Kamer een definitieve opvolger voor Bergkamp heeft gekozen. Ondertussen gaan de gesprekken door over een nieuw kabinet. Verkenner Plasterk praat vanmiddag met NSC-leider Omtzigt en PVV-leider Wilders. Vanochtend had Omtzigt bij de Verkenner al een gesprek met Jessel Gus van de VVD. Daaruit bleek opnieuw dat ze allebei alleen met de PVV willen samenwerken als die partij niet over hun grenzen heen gaat, zegt verslaggever Eva Wiesing. En dan gaat het om niet tornen aan de rechtsstaat of aan de internationale positie bijvoorbeeld van Nederland. En dat betekent dat Wilders een groot deel van zijn eigen verkiezingsprogramma niet zou kunnen gaan uitvoeren. Het weer, af en toe schijnt de zon, maar verspreid over het land valt er ook een bui. In het noorden en oosten blijft het overwegend bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 3 en 8 graden. Morgen droog en af en toe zon en maximaal 6 graden. Even naar de weg, naar Wijnandsgaan. Goedemiddag. Goedemiddag, Margreet. Ja, de avondspits is duidelijk begonnen met meteen flink wat problemen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen de afrit Geldermalsen en de afrit Kerkdriel 10 kilometer file met daar een uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Utrecht kan beter omrijden via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. De A50 Arnhem richting Zwolle bij Apeldoorn-Noord nog 5 kilometer met een kwartier op onthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Ster. Het zijn weer de Business Days bij Citroën. Profiteer tijdelijk van 0% rente met financial lease op alle bedrijfswagens. Diesel en elektrisch. Dat is fijn zaken doen. Kijk op citroën.nl voor meer informatie. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je aids krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. Aids is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Een andere baan? Dacht het niet. Trouwens, ik zit hier goed als technisch adviseur. Maar zie ik mezelf dit nog 10 jaar doen? Ja, wat dan wel? Iets waar ik me goed bij voel. Voor de samenleving. Met meer tijd voor thuis. Misschien moet ik toch eens kijken naar die toekomsttax van Rijkswaterstaat. En ontdekken wat daar kan. Daarmee stap ik niet meteen over. Maar zeg nooit nooit. Gun jezelf een baan met toekomst. Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werkenbijrijkswaterstaat.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Als je wil weten hoe het leven eruit zag in de jaren 60, 70 en 80... hoef je eigenlijk alleen maar naar het werk van fotograaf Ed van der Elske te gaan kijken. Hij maakte wereldberoemde foto's, maar ook verschillende films. En in dit fragment legt hij zelf uit waarover die films gaan. Nou, ik bezing het leven. Ingewikkelder ben ik niet. Maar ik bezing dan ook wel alles. Liefde, moed, schoonheid en ook woede... Bloed, zweet en tranen. En die films, juist die films, heeft Filmmuseum AI nu... in samenspraak met de familie van Van der Elske... opnieuw gedigitaliseerd en ook online gezet. Wat we gaan zien, dat weet Joyce Roodnat, journalist en schrijver. Zij schreef over die films van Van der Elske in haar boek Hey, zie je dat? Goedemiddag. Hallo. Ja, wat vind je daarvan? Die film is nu online voor iedereen. Dat vind ik geweldig. Dat vind ik echt een cadeau. Dat is een kerstcadeau voor de wereld. Want ze zijn online wereldwijd te bekijken. Maar natuurlijk vooral voor Nederland. En ik bedoel, het kost niks. Dus je moet echt kijken. Daar komt dit op neer. Ja, wat zien we? Nou, het zijn een heleboel films. Ja. Maar we zien... Nou, hij zegt het zelf, ik bezing het leven. Dus die Ed van der Elske was al fotograaf. En is wat je noemt een straatfotograaf, ging altijd naar buiten en fotografeerde alles wat hij zag. Maar het bijzondere van hem is altijd geweest, hij zag dingen die iedereen wel ziet, alleen hij legde ze vast. Hij had het door. Dus je wij denken allemaal nu met onze kleine cameraatjes in de telefoon dat we allemaal wel kunnen fotograferen. Maar dat kunnen we helemaal niet. Wij kunnen een kiekje maken. Maar hij ziet op het goede moment wat van belang is en wat een tijdverschijnsel is. En daarom zijn die foto's ook zo belangrijk. Ja. Je ziet daar hoe de tijd was. Op een gegeven moment wilde hij ook filmen. Mijn theorie is dat hij graag wilde gaan filmen. Natuurlijk omdat het leuk is als het beweegt. Maar omdat hij ook al zo'n kletskous was. Dus hij praatte altijd. Maar met foto's valt er niets te praten. Maar in die films zit hij voortdurend doorheen te praten. Ja, daar hebben we een mooi fragmentje van. Zullen we daar even naar luisteren, ja, hoe hij dan te werk ging? Ja. Jongens, kijk eens hier. Wat is? Ja, kijk even hier. Leuk, leuk. Even kijken hoor. En brutaal ook nog, brutaal ook nog. Oké, brutaal jij hoor. Pas op, je gaat over de knie. Ja, moet je nou. Heb ik allemaal geleerd met mijn zoon. Ik weet hoe met jullie om moet gaan. Doe die luier nou maar aan, man. Die luier aan. Zou je willen, hè? Vies Rick. Luier, nou, vieze Rick, leg uit. Nou, dit is een foto, die bestaat ook. Dit is op de Dam. En hij was heel vaak bij de Dam aan het fotograferen. Daar is natuurlijk ook veel te doen, Dam in Amsterdam. Altijd druk. Ik ben ook benieuwd wat hij nu zou maken van al die toeristen. Ja. Maar dat was toen natuurlijk veel minder. Wat je ziet, op het laatste zegt, doe die luier maar aan. Er zit een man, zit een baby te verschonen. Die merkt dat hij gefotografeerd wordt. En die gaat een beetje met die baby zitten poseren. En dat moet je bij Van der Elsken niet doen. Dat vindt hij belachelijk. Let nou maar op je baby. Weet je wel? Niet voor mij. En dan vieze Rick. En daar hebben mensen niet van terug. En wat je voor de foto krijgt, is dat ze dus op hem reageren. En dan maakt hij de foto. Ja, want daar was het hem ook om te doen eigenlijk, de reactie? Ik weet niet of het hem daar om te doen is. Ik denk dat het zo ging. Zo fotografeert hij. Heel veel fotografen die een eigen stijl hebben. Daar komt het op neer dat het model op hun reageert. En dat maakt die foto's dan apart. Rieneke Dijkstra kennen we allemaal. In elke foto van Rieneke Dijkstra zie je in de ogen van wie ze fotografeert haar. Ik weet het zeker. Die moeten wachten en zij is heel bedachtzaam. En dan gaan mensen op reageren en dat laat ze zien. Dat maakt het zo bijzonder. Ja, en daarom wat zie jij dan nu? Bij Van der Elsken zie ik mensen die het is een gekke kerel die rare dingen roept. En grappig. Ja. Dus daarom reageren ze op hem. Er is een geweldige foto van Fidel Castro. Hij was dus in Cuba. Heeft hij ook veel kritiek op Harry Mulisch en zo. Salonsocialisten. Loopt hij ook lekker te schelden. Hij was ergens waar Castro was. Dus natuurlijk de grote, grote held. Die 1000 miljoen keer gefotografeerd is. En hij roept hem, denk ik. En ik denk, hey Fidel, of zoiets. En die denkt, wat is dat nou? Pof. Ja. En dan heb je hem. Ja. En hoe kijkt Fidel op die foto? Enigszins van, wat is dit voor een rare kerel? Maar dat maakt die foto. Het is heel onbevangen, kijkt hij in feite. Ja, want dat zit. Terwijl die man natuurlijk altijd heel beheerst was en onder controle. Want dat is het grappige, je hoorde hem inderdaad. Het is wel echt een type, inderdaad. Ja. Hij praat ook heel Amsterdams, hè? Ja, hij komt uit Betondorp. Ja. Zijn vader had een meubelzaak aan de Middenweg. Dus hij praatte Amsterdams. En dat kan ik ook, of niet, kom ik ook uit die buurt. Maar dat leer je af. Dus ik vind het ook grappig. Die eerste films praat hij veel Amsterdamser dan in die latere. Dan, net zoals ik, dan leer je op een gegeven moment netjes praten. Ja. Nou zeggen we over zijn foto's altijd dat het een tijdsbeeld is. Hè? Kun je uit die films bijvoorbeeld een moment halen waar je denkt, oh ja, dat is inderdaad heel erg die tijd. Nou, dat zit in heel veel films, maar heel duidelijk. En dat is ook een prachtige film, en die kan je dus voor niks bekijken. Die film heet Welkom in het leven, lieve kleine. Dat gaat over zijn eigen gezin. Zijn vrouw Gerda loopt op alle dagen. En die zegt heftig zwanger. Er is een dochter. Loopt op alle dagen, dat is ook een mooie ouderwetse term. Zeg, je bedoelt, ze gaat bijna bevallen. Gaat bijna bevallen. Ja. Oké, okay, die niet? Oh, wat nou, geweldig. Die gebruik ik niet, maar goed, we snappen hem. Ja, dus echt zo, hoe zeg jij dat dan? Ze gaat bijna bevallen. Ze gaat bijna bevallen. Nee, maar deze is veel mooier, sorry. Ze loopt op alle dagen. Ik vind het heerlijk dat ik iemand ontmoet die dat niet kent. Ze loopt op alle dagen en ze is echt, ze is chagrijnig. En ja, Gerda is een beetje chagrijnig, weet je wel zo. En hij bekommert zich vooral om de dochtertje, Tine Lou, in een badjasje. En wat je daar ziet, want er staat een afwas, daar heeft hij geen zin in. En op een gegeven moment vlucht hij naar buiten. Ze wonen aan de Nieuwmarkt en dan gaat hij daar filmen. Dat hoort dan in die film. Maar dat gaat over zware jongens en lichte meisjes en noem maar op. Dat zou nu niet meer kunnen. He, dat is echt wat toen normaal was. Mannen die vluchten voor een zwangere vrouw. Hij komt alweer als ze gaat bevallen natuurlijk. Ja. Maar hij kiest wel heel erg voor zichzelf ook. En ik denk dat dat zijn we vergeten. Dat dat toen normaal was. Ja. Hij gebruikt sowieso heel erg veel uit zijn eigen leven. Ja, hij filmt zichzelf en zijn eigen leven. En ook als hij een onderwerp verfilmt, is hij er altijd zelf bij. Het gaat ook over hem en hoe hij reageert. En zowel hoe zij weer op hem reageren. Ja. En, ik bedoel, wat natuurlijk iconisch ook is geworden, is het feit dat hij zichzelf heeft gefilmd toen hij uiteindelijk stierf. Ja, dat is zijn allermooiste film. En ik heb die film voor het eerst gezien in het gezelschap van geharde filmcritici. En aan het einde was iedereen in tranen. Ja. Het is een prachtige film. Hij heet Bye, dus het is een afscheid. Het is een soort gedenkte sterven, hè, memento mori. Maar bij hem is het gedenkte genieten. Dat is het leven, niet gedenk te sterven. Het is een hele vrolijke film, hoewel die echt dood en doodziek is. Hij laat ook zijn eigen werk zien. Hij vertelt over zijn leven. En hij vertelt over het ziek zijn en wat er met hem gebeurt. Hij had prostaatkanker, dus op een gegeven moment moet hij gecastreerd worden. Dan moet hij naar het ziekenhuis. Dan filmt hij zichzelf weer vlak voordat hij dan naar het ziekenhuis gaat. En dan zegt hij dus tegen zijn ballen: dag jongens, we hebben lol gehad, hè? Oh ja? Dat moet je maar kunnen. Ja. En het ook nog filmen. Het is zeer ontroerend. Ja. Ja, ik heb even vanochtend ook zitten kijken online, want dat kan dus. Ja. En helemaal aan het einde inderdaad zwaait hij ook. Hè? Hij zwaait naar jou. Ja, naar jou. Ja, en dan ga jij huilen, want jij denkt, ja, dat is klaar, dat is afgelopen. Ja. Ja. Nou kwam hij dus uit Betondorp en filmt hij veel in Amsterdam, op de Dam bijvoorbeeld. Maar dat is niet alles, want hij gaat ook Amsterdam uit. Ja, hij gaat de hele wereld rond, maar jij bedoelt waarschijnlijk dat hij in Edam gaat wonen. Ja, dat is trouwens inderdaad, hij gaat in Edam, daar maakt hij ook een fantastisch filmpje. Ja. Waarin hij op een soort weide met zijn kinderen in een auto rijdt. Ja, reizen heel hard rondjes. Ja. Maar er is een hele mooie film, en daar vergeet ik de titel altijd van. Het leven op het land of iets dergelijks. Ja. Of avonturen op het land, dan zie je hem het platteland ontdekken, want het is een hele stadse jongen. En uit Amsterdam-Oost, dus Betondorp zit in Oost. Mm-hmm. En hij ontdekt de natuur, hij vindt het allemaal geweldig. Hij omarmt natuurlijk altijd dat leven, dat zegt hij ook. Hè? Ik omarm het leven. En hij filmt het leven dan op dat platteland met die kinderen en zijn vrouw. En ze hebben ponies en het wordt heel koud. En dan lopen die ponies de keuken in. Mag allemaal. Zie je allemaal gebeuren. Het is een enige film. Maar ook de mensen die daar wonen. Dus paardenhandelaars en slager en van alles en nog wat. En iedereen reageert weliswaar enigszins verbijsterd op hem. Want dit is een rare wizard, die zeker in die tijd. Maar hij is nooit veroordelend. Dus hij doet nooit van, ik ben zo modern en jullie zijn ouderwet. Helemaal, die zijn altijd nieuwsgierig. Ja. Heb je hem ooit ontmoet eigenlijk? 1 keer, maar ik was toen nog heel jong. Dus het is een beetje aan je voorbij gegaan. We weten hoe belangrijk het eigenlijk was. Mijn vader, we kennen hem goed. Die zat ook in die hoek. Dus ik heb hem wel eens, maar dat zegt nee. Ik heb hem niet ontmoet, nee. Onzin. Nou, het is in elk geval allemaal te zien. Ja, en voor niks. En voor niks, superleuk. Want die films die zouden nu denk ik niet meer te maken zijn, nu we allemaal met filmpjes in de weer zijn. Nee. Mag ik je heel hartelijk danken voor je komst en voor je verhaal. Joyce Roodnat, journalist, schrijver, die dus een boek over de films van Van der Elske heeft geschreven. Drummer is a fast. Wij vonden het zo'n lekker retro-sfeertje, dit nummer. Nieuwste van Tim Knol, Dance With Me. Ja, nieuws via de NOS nu. In Groot-Brittannië moet oud-premier Johnson tekst en uitleg geven over hoe zijn regering de coronacrisis heeft aangepakt. Hij wordt verhoord nu door een parlementaire onderzoekscommissie. Contact met correspondent Fleur Lausbach. Ze zijn een uurtje bezig, Fleur. Wat heb je allemaal gehoord? Nee, de hele ochtend zijn ze al bezig. En het gaat ook nog even door. Dit is dag 1 van 2 dagen. En we zien inderdaad een voormalig premier. Die wordt verhoord onder ede. Hij wordt ondervraagd door een topadvocaat. En dat allemaal aan de hand van overheidsdocumenten. Natuurlijk statistieken, maar ook WhatsApp-berichten. En ook kritieken natuurlijk die hij heeft gehad van zijn collega's. We gaan helemaal zo langs alle besluiten die toen zijn gemaakt en die echt heel groot impact hebben gehad op ons leven natuurlijk. Dus ja, terug naar die tijd waar we niet wisten of het nou via de lucht of via oppervlakte werd overgedragen en of er wel of niet een lockdown moest komen. En dit is wel best wel merkwaardig hoe ze dat doen in het Verenigd Koninkrijk, zo'n COVID-commissie. Want ja, hoe vaak zie je nou een premier ondervraagd worden door een topadvocaat onder ede? Ik weet niet of ik dat Mark Rutte zo snel zou zien doen. Nee. Dus het idee is natuurlijk om ervan te leren van de pandemie. En ja, we horen hem ook wel eens excuses aanbieden. Op sommige momenten was hij zelfs een beetje emotioneel. We have to be realistic about 2020. The whole year, that whole tragic year. We did lockdown, but then it bounced back. Ja, hij zegt dus tragisch, zijn stem breekt even. Hij zegt, we hebben wel een lockdown toen ingezet, maar het virus kwam weer terug. Nou begreep ik dat het verhoor een paar keer verstoord werd. Wat was er? Ja, er was tijdens een van ook de excuses van Johnson was er ook een demonstrant in de zaal die Johnson toeschreeuwde dat hij een moordenaar is. En sowieso buiten de zaal waar Johnson wordt verhoord, daar demonstreren ook nabestaanden van families. En dat was ook wel de advocaat die hem dus verhoort, die benadrukte ook van ja, hoe je het ook bekijkt, hè, er is natuurlijk altijd veel discussie geweest over hoe je precies moet berekenen hoeveel mensen zijn overleden en wat op iemands overlijdenscertificaat staat. Of dat je andere meetmethodes moet aanhouden. Maar hij zei, hoe je het ook bent of keert, er zijn zo'n 230.000 mensen overleden aan de coronacrisis in het Verenigd Koninkrijk. Dat is een hoog sterftecijfer, ook als je dat vergelijkt met andere landen in West-Europa. Dat werd later in de pandemie wel enigszins gecompenseerd doordat er dus een hele snelle verspreiding was van het vaccin in het Verenigd Koninkrijk. Maar Johnson gaf inderdaad wel toe, we hebben fouten gemaakt. De wetenschap was ook onduidelijk, zegt hij natuurlijk in zijn verweer. Ze vlogen in het begin van die pandemie echt wel, ja, best wel blind natuurlijk. Maar daar zullen we ook later in het verhoor meer over horen. Over de kritieken, zeg maar, van later het wel of niet lockdown invoeren. En daarover werd behoorlijk geflipflopt, zoals ze dat hier noemen. En je zei, er moet natuurlijk van geleerd worden. Is dat ook uiteindelijk het doel? Ja, dat is inderdaad het doel van de commissie. Het is gefinancierd met zo'n 100 miljoen pond belastinggeld. Het gaat om het leren van de lessen achteraf, inderdaad. Het was natuurlijk een gigantische crisis, dit. Nou, bij jullie ook. En wat nou als het nog een keer gebeurt, zijn we dan wel voorbereid? Dat is het idee. Maar eigenlijk, kijk, als je kijkt naar wat er tot nu toe in die commissie is gezegd, dan is het ook een beetje een spel geworden van beschuldigen van elkaar, het afschuiven van de verantwoordelijkheid en modder gooien, ook behoorlijk in de vorige verhoren. En ja, het is ook natuurlijk iets lastig om nu met de kennis van nu en dan zeg maar in hindsight te bepalen wat we toen wel en niet moesten doen. Want ja, we kijken er nu natuurlijk heel anders naar. En wat we nu weten, wisten we toen natuurlijk niet dat stond te gebeuren. Dus het is wat dat betreft ook een lastige balans in hoeveel je ministers en beleidsmedewerkers daarop kan kwalijk nemen. Helder. Dankjewel. NOS-correspondent Fleur Lausbach. Anyway, she came in. Enough is enough, Post Malone. We hebben even de deur van de buren geopend en zo zie ik daar Hans van der Steeg zitten. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waar ga jij het over hebben? Nou, 1 op de 8 kinderen in Nederland leeft in de armoede. Blijkt uit een nieuw onderzoek van UNICEF. Ja, hoe kan het dat dit cijfer sinds 2012 maar niet verbetert? Dat is een van de vragen die we zometeen beantwoord hopen te krijgen in Geld of Je Leven. Gaan we naar luisteren, Hans. En morgen natuurlijk weer een Villa VDB. En dan hebben we onder andere onderwijsspecialist Sophie van der Waard te gast hier. Zij startte een klas voor hoogbegaafde kinderen. Omroep Max maakte daar een documentaire over. De utopie van Sophie heet die. En we gaan terug naar 7 december 1940 in onze rubriek Terug naar Toen. Want in die dag wordt in Rotterdam de Diergaarde Blijdorp geopend. En arts Sigrid Seithof die werkt veel met alcoholverslaafden. En ze reageert morgen op maatregelen die de Eindhovense studentenverenigingen invoeren om het alcoholgebruik terug te dringen. Nou, dat lijkt me een ongelooflijk goed idee. Ja, het is 16:30. De villa gaat sluiten. Ik wens u een hele fijne woensdagavond. En heel graag tot morgen. Dag. Een programma van Max. Ster. Koud, hè? Gelukkig heeft Weekamp alles om je warm te houden deze winter. Zoals heerlijke truien, vesten, sjaals, mutsen en meer. En weet je waar ik het ook warm van krijg? Dat je vandaag bestelt en morgen al een nieuwe outfit aantrekt. Mooi toch? Van Weekamp. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Boek nu je kerstarrangement in het skigebied met het meeste kerstplezier. Snowworld.com, bergen vol plezier. De VVV cadeaukaart is het perfecte eindejaarsgeschenk. Bestel hem op vvvzakelijk.nl. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.